الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتمهم واكبر لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. عقائد کے باب میں سب سے لابدی ضروری اہم اور بنیادی عقیدہ ایمان باللہ ہے. اور ایمان باللہ کا مطالبہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے تعلق سے اچھی خاصی معرفت حاصل نہ کر لے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں بڑا واضح تصور پیش کیا گیا ہے. آج ہم اس نشست میں ایمان باللہ کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے تعلق سے بحث کو اپنا موضوع بنا رہے ہیں. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بہت ساری اعتقادی گمراہیاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ایک واضح تصور سامنے رکھ دیا جائے. اب آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یوں تو اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی سورۃ طہٰ کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت سے اچھے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں لفظ جلالت اللہ اس کا ذاتی نام ہے، بقیہ سب اسماء صفاتی ہیں، صفاتی نام ہے. ذاتی نام ایک اللہ، بقیہ سارے کے سارے نام اسماء صفات کہہ لیں یا صفاتی نام کہہ لیں. یہ نام اللہ اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں، اور یہ نام اس وقت بھی باقی رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہی نام اللہ یہ اس کائنات کی روح اور جان ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جسم بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا. اور جب میں نے کہا کہ یہ نام اس کائنات کی روح اور جان ہے، لازم آیا کہ یہ کائنات اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ ایک شخص بھی اس کائنات میں یہ نام ورد کرنے والا رہے گا، جب تک کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کرنے والی باقی رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے. اور جب کوئی ایک زبان بھی یہ نام لینے والی باقی نہیں رہے گی تو اس وقت بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیں بچھا دی جائیں گی اور زندگی کے یہ سارے دل لبھانے والے نظارے یکساں ختم کر دیے جائیں گے. حروف ہیں اگر شروع سے آپ گراتے جائیں تو اس کے معنوی حسن میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. یہ نام بھی بڑا عجیب و غریب. کائنات کے اندر کوئی نام ایسا نہیں ہے جو اس نام کی جگہ لے سکے. چلیے اللہ کے شروع سے ہم الف گرا دے رہے ہیں, شکل کیا بنی؟ للہ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف تھا تو اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنا بنا, اور جب الف گر گیا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چلو لام بھی گرا دیتے ہیں, کیا بچا؟ لہو, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. چلو لام بھی گرا دیتے ہیں, مرجع بنا ہو, اور ہو کا متعین مرجع ذات خداوندی کی سوا کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی نام ایسا نہیں ہے جو اس کے شروع سے حروف گراتے جائیے اور معنوی حسن برقرار رہے. یہ صرف لفظ اللہ کی خصوصیت. گاڈ میں وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم اللہ میں ہے, خدا میں بھی وہ مفہوم نہیں جو مفہوم اللہ میں ہے. اسی وجہ سے نہ تو اس ذات کو گاڈ کہا جا سکتا ہے, صحیح نہیں یہ کہنا, اور نہ تو اس ذات کو خدا کہا جا سکتا ہے. یہ تو غلط العوام ہے, زبان پر یہ لفظ چڑھ گیا تو لوگ بولتے جا رہے ہیں, جبکہ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, لفظ خدا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایرانیوں نے دو خدا فرض کر رکھے تھے, ایک کا نام اہرمن اور ایک کا نام یزدا. یزدا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا نیکی کا خدا ہے, اور اہرمن کے تعلق سے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا شر ہے, شر کا دیوتا ہے, شر کا خدا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا شر کا اور خیر کا خالق نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے شر بانٹ دیا جو آیا ایک خدا کے حصے میں, اور خیر آیا ایک خدا کے حصے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں خدا نافذ. اب ظاہر ہے کہ نقص موجود اس لفظ میں, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس لفظ میں نقص ہے اور نقص ذات باری میں نہیں ہے, لہذا کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے, اس کا ایسا کوئی نام نہ رکھا جائے, کسی ایسے نام سے اسے نہ پکارا جائے جس کے اندر نقص ہو, اس لیے کہ اس کی ذات نقصان سے اور نقص سے پاک ہے. یہ تو تھا اس کے نام کے تعلق کا معاملہ. اب آئیے اس کے صفات کی طرف, جس کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اعتقادی گمراہیاں پیدا ہوئی. تو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی اسماء صفات ہیں, صفاتی نام ہیں, ان میں سات صفات ذاتی ہیں اور بقیہ تمام کی تمام صفات فعلی ہیں. جتنی بھی صفات ہیں ان میں سات صفات ذاتی ہیں اور بقیہ تمام کی تمام صفات فعلی ہیں. صفات ذاتی کون ہیں؟ حیات, علم, قدرت, ارادہ, سما, بصر, تکلم. یہ سات صفات اس کی ذاتی صفات ہیں. حیات سے متصف ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. ارادہ کرتا ہے, مرید ہے, بولتا ہے, متکلم ہے, سنتا ہے, سمیع ہے, دیکھتا ہے, بصیر ہے, علم رکھتا ہے, ہر چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے, علیم ہے, عالم ہے. یہ سات صفات اس کی ذاتی ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں. بقیہ اس کے علاوہ محی, مارنے والا, جلانے والا, پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, بنانے والا, یہ تمام کی تمام صفات صفات فعلیہ ہے. گویا کہ صفات کی دو قسمیں ہو گئی, صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. گمراہ فرقوں میں جن کی ابتدا آریہ حضرات نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صفت سے متصف نہیں, نہ وہ بولتا ہے, نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, نہ وہ قدرت رکھتا ہے, نہ وہ ارادہ صفات ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ سلبی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود محض ایک ذہنی تصور بن جاتا ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کر ہی نہیں سکتا سلبی صفات کے ذریعے. دلیل ان کی یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ موجود اور یہ بھی کہتے ہو کہ انسان موجود, یہ تو شرک ہے. جو صفت اللہ کی وہی صفت انسان کی, وہی صفت مخلوقات کی. اللہ موجود, مخلوق موجود, دونوں اسی صفت سے متصف. لہذا اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفت ماننا, اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ جو چیز اس کے اندر وہی مخلوق کے اندر. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا, یہ تو منطق کا اور لاجک کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے تو اس کا جو انجن ہوتا ہے وہ جو چلتا ہے اس کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے, بقیہ جو ڈبے اس کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی حرکت حرکت طبعی ہے. انجن رک گیا کہ ڈبے رک گئے, ظاہر ہے کہ دونوں کی حرکت کو یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا. انجن کی حرکت حرکت اصلیہ رکھتی ہے اور ڈبوں کی حرکت حرکت طبعیہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود وجود ذاتی ہے اور مخلوقات کا وجود وجود طبعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے موجود ہے, اس بات کو انہوں نے نہیں سمجھا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی کا انکار کر لیا. اگر اس بات کو سمجھ جاتے تو قطعا ایسی بات نہیں کہتے, اس لیے کہ وجود وجود میں فرق ہوتا ہے. جیسے حرکت حرکت میں فرق ہے, انجن کی حرکت الگ ہے, ڈبوں کی حرکت الگ ہے, کوئی دونوں حرکتوں کو یکساں قرار نہیں دے سکتا اگر اس کے پاس ذہن جیسی کوئی چیز موجود ہے. تو انہوں نے صفات کا انکار کیا. اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام صفتیں مانی لیکن ان صفتوں کو مشابہ قرار دیا مخلوقات کی صفتوں سے. اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ قرار دے دیا گیا. یہ اعتقادی گمراہی یہی سے پیدا ہوئی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام صفتیں مانتے ہیں. صفتیں ہیں اس لیے کہ قرآن اور احادیث میں تمام صفتیں بتائی گئی ہیں. آئیے ایک طرف سے تمام صفتیں ہم دیکھتے ہیں. بڑی عمدہ بحث ہے, اس کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے. یہ ہے کہ تھوڑی ٹف ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا اس بات کر رہے ہیں. ہاتھ ہے, آیت کریمہ ملاحظہ, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہوا, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. ایک فرقہ تاویلیہ گزرا ہے, یہ مودودی صاحب اور ان کے متبعین کا فرقہ ہے. انہوں نے اللہ کے لیے جہاں ید آیا ہے وہاں قدرت مراد لی ہے, جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو ہاتھ ہی مانتے ہیں, قدرت نہیں مانتے. دیکھو یہ فرقہ یہاں سے نکلا, تاویلیہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تاویل کی اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا. ایک نے صفت کا انکار کیا, گمراہ. دوسرے نے صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہ قرار دے دیا مخلوق کی صفت کے, وہ بھی گمراہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی تعویل کی بعض حضرات نے, فرقہ تعویلیہ نے, مودودی اور ان کے گروہ نے, یہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے, تیسرے راستے پر چلے گئے. کیسی کیسی گمراہی پیدا ہوئی ہے صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. فرقہ مشبہ, فرقہ معطلہ اور یہ فرقہ تعویلیہ. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اچھا کتنے ہاتھ ہیں اس کے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کتنے ہاتھ ہیں. آیت پڑھتے ہیں, وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پدے ہوئے ہیں. ارے ان کے ہاتھ پدے ہوئے ہیں, جواب دے گا, غلت ايديهم, ان کے ہاتھ پدے ہوئے ہیں. ولعنوا بما قالوا, اپنے اس قول کی وجہ سے وہ لعنت کیے گئے کہ اللہ کے ہاتھ پدے ہوئے ہیں. بل يداه مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفقوا كيف يشاء, اور دونوں ہاتھ اس طرح کھلے ہوئے کہ جس کو چاہے جتنا دے, جتنا چاہے خرچ کرے, دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. اور جو کچھ مل رہا ہے کائنات کو اس کے دونوں ہاتھوں کی خیرات ہے, دے رہا ہے وہ. ينفقوا كيف يشاء, ثابت یہ ہوا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں. اچھا اچھا دو ہاتھ ہیں دایا بھی اور بایا بھی, ہاں دایا بھی اور بایا بھی. آیت پڑھی جائے, وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر انہوں نے نہیں کی, اور زمین پوری کی پوری, والارض جميعا پوری کی پوری زمین اس دن اس کی مٹھی میں ہوگی, اور یہ پورا آسمانی نظام, آسمانی نظام اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتا ہوا ہوگا. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک داہنا ہاتھ ہے جسے عربی میں یمین کہتے ہیں. اچھا یسار بھی ہے کیا, بایا بھی ہے؟ متفق علیہ روایت موجود کہ داہنے ہاتھ میں تو آسمانی نظام لپٹا ہوا ہوگا, ساتوں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے, اور زمین اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جہاں شمال کا لفظ ہے, بائیں ہاتھ میں یہ زمین اور دائیں ہاتھ میں پورا آسمانی نظام. قرآن کی تشریح حدیث نے کر دی کہ دایا بھی ہے بایا بھی ہے. قرآن نے کہا کہ دو ہاتھ, حدیث نے بتا دیا دایا بھی ہے بایا بھی ہے. لیکن جس طرح آدمی کا ایک ہاتھ دایا ہوتا ہے ایک بایا ہوتا ہے اور دونوں الگ الگ حکم رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس اشکال کو کہ جیسے انسان کا ہاتھ ایک دایا ایک بایا, کیا ایسا بایا اور دایا یہ فرق حقیقت میں وہاں ملحوظ ہے؟ کہا نہیں, یہ فرق حقیقت میں وہاں ملحوظ نہیں. دایا بایا ہمارے سمجھانے کے لیے, ورنہ کلتا یدہ یمین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دونوں ہاتھ دائیں, کیسے سمجھو گے؟ ہاتھ مانو کیسا ہے معلوم نہیں, دونوں ہاتھ دائیں, دونوں ہاتھ دائیں, کلتا یدہ یمین سمجھنے کے لیے دایا بایا, لیکن حقیقت میں حکم ایک ہی ہے اس کے دونوں ہاتھ آئے ہیں. کلتا یدہ, یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی بات ہے, کلتا یدہ یمین اس کے دونوں ہاتھ آئے ہیں. دو ہاتھ مان لیے گئے, تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں, ہاتھ ہے مانتے ہیں, لیکن کیسا ہاتھ ہے کیفیت مجھول ہے, ہم نہیں بتا سکتے. پیر کی طرف آتے ہیں, پیر قدم پہلے فوٹ لیتے, فوٹ قدم خالی, اس کے بعد رچ لے لیتے لیگ لیگ. وہ روایت مکمل پڑھ لی جائے جس میں لفظ قدم موجود ہے. روایت اس طرح ہے, وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم یلقا فیہا وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قد قد بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشي الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. رواه مسلم, مسلم شریف کی پوری روایت آپ حضرت کے سامنے پیش کی گئی. ترجمہ یہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر برابر لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور پوچھا جاتا رہے گا, ارے بھی بھر گئی حلم تلاتی بھر گئی, برابر گئی جو تقول حل میں مزید, کوئی اور بھی ہے, کوئی اور بھی ہے, جہنم کے اسات کا اندازہ لگائیے ڈالا جا رہا ہے, برابر کہہ رہی ہے کیا اور بھی ہے, ڈالتے جائیے, آپ نے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور آج تو آپ کو بھرنا ہی ہے اپنے وعدے کے مطابق, اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, آج میرا پیٹ بھر دے. لہذا لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بھر گئی, کہتی ہے حلم مزید کوئی اور بھی ہے, کوئی اور بھی ہے, برابر حلم مزید کی صدا آتی رہے گی یہاں تک کہ جہنمی لوگ ختم ہو جائیں گے. بس کیا کرے گا اللہ, بھرنے کا وعدہ تو کیا ہے, حتی یضع رب العزت قدمہ, یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم ڈالے گا اس میں, قدم ڈالنے کی دیر ہوگی کہ آواز آئے گی قط قط بے عزتی کا وکرم کا, تیرے عزت کی قسم, تیرے جاہو جلال کی قسم, تیری بزرگی کی قسم, بس بھر گئی. آگے فرمایا گیا جنت خالی رہے گی, لوگوں کو بھر دیا جائے گا, جتنے بھی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے سب کو ڈال دیا جائے گا, جنت پھر بھی خالی رہے گی. جنت کہے گی کہ اللہ تو نے مجھے بھی بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے, مجھے بھی بھر. تو اللہ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا. اب ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ نئی مخلوق کون سی ہوگی. کتنی باتیں ہیں جس پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے, صرف ہمیں ایمان لانا ہے. وہ مخلوق کیسی ہوگی, کس نوعیت کی ہوگی, کیا کیفیات ہوں گی؟ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا, وَيُنشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا, ایک مخلوق پیدا کرے گا, فَيُسْكِنُهُ فَضْلَ الْجَنَّةِ, جنت کا جو بقیہ حصہ رہے گا بچا ہوا, ریسٹ آف دا پیراڈائز, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا دے گا. سوال یہ ہے کہ جہنم کو بھرنے کے لیے قدم رکھا گیا اور جنت کو بھرنے کے لیے دوسری مخلوق پیدا کی گئی, جہنم کو بھرنے کے لیے دوسری مخلوق کیوں نہیں پیدا کی گئی؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس کا جواب دے دیا گیا, کیا؟ کہ تیرا رب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا اور بلا وجہ جنت میں جہنم میں ڈال دیا گیا, تو ایک مخلوق کو پیدا کرنا اور بلا وجہ, بلا کسی خطا کے, بلا کسی گناہ کے, جہنم کے اندر ڈال دینا, یہ ظلم ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں کرے گا, بلکہ جہنم کو بھرنے کے لیے اس کے اندر اپنا قدم ڈالے گا اور اس طرح جہنم بھر جائے گی. ہاں, انعام کی بات اور ہے, جس کے اوپر انعام کرنا چاہے انعام کر سکتا ہے. لہذا جنت کو بھرنے کے لیے ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور اس طرح جنت کے اندر انہیں بسا دے گا, یہ اس کا انعام ہے, اس کی رحمت, اس کا فضل ہے, ظلم نہیں کرے گا وہ. ہاں, منعم ہے, انعام دیتا رہے گا, انعام کرتا رہے گا. اس شبہ کو مسلم شریف کی روایت کے اندر دور کر دیا گیا, ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اس کا قدم بھی ہے, اور ایک روایت میں رجل کا لفظ آیا ہے, یعنی اس کا لیگ بھی ہے. قدم کہتے ہیں فٹ کو اور رجل کہتے ہیں لیگ کو, لیگ بھی ہے اور قدم بھی ہے, اور ہاتھ کا ثبوت ہو ہی گیا. ہاتھ, قدم, قدم کے لیے پنڈلیاں لازم. کیا پنڈلی بھی ہے؟ عربی میں پنڈلی کو ساخ کہتے ہیں, قرآن حکیم میں موجود ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا تو جب آئیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ساق کا لفظ استعمال فرمایا ہے, یعنی اس کی پنڈلی بھی ہے. قدم کا ثبوت, پھر پنڈلی کا ثبوت. ہاتھ میں انگلیاں بھی ہوتی ہیں. انگلیاں ہیں, ہاں انگلیاں ہیں. ایک صحیح روایت پلا جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں, وعن النواس ابن سمعان الكلابی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع رب العالمین ان شاء یقیمه اقامه وان شاء یزیغه اذاقه وکان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک والمیزان بید الرحمن عز وجل یغفظ ویرفعه رواہ احمد. یہ روایت اسی طریقے سے انہی لفظوں میں مسند احمد میں موجود ہے, جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. ترجمہ یہ ہوا, حضرت نواس ابن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی کا دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, رب العالمین کی انگلیوں کے میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی انگلیاں ہیں اور ان انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہر آدمی کا دل ہوتا ہے. اگر چاہتا ہے سیدھا کرنا تو دل کو سیدھا کر دیتا ہے, اور اگر چاہتا ہے ٹیڑھا کرنا تو دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر مانگتے رہتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کے پلٹنے والے ہمیں ہمارے دین کے اوپر جمع دینا, یعنی ہمارے دل کو سیدھا رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی گمراہی اور آدمی کی ہدایت کے ڈانٹے ملتے ہیں, تھوڑا سا چوکا کہ گیا ضلالت کے کھڈے میں, اور تھوڑا سا ہوشیار ہوا آگیا ہدایت کے پلیٹ فارم پہ. انشاء یقیمہ اقامہ, جسے جائے سیدھا کر دے, اور جسے جائے ٹیڑھا کر دے, جس کو سیدھا کیا سیدھا ہو گیا, اور جس کے دل کو ٹیڑھا کیا ٹیڑھا ہو گیا. لہذا دعا مانگتے رہو, اس لیے کہ دل کی بھلائی اور دل کی برائی ان دونوں کے ڈانٹے ملتے جلتے ہیں. یہاں انگلیوں کا ثبوت ملا, فنگرز, اصابع, فنگرز, انگلیاں, اور ان تمام فنگرز میں سے بٹوین ٹو فنگرز دو انگلیوں کے درمیان دل ہے ہر آدمی کا, چاہے تو سیدھا کر دے چاہے تو ٹیڑھا کر دے. کبھی ہم دل کے اوپر بحث کریں گے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ موضوع آپ کو بہت پسند آئے گا, دل کیا ہے, بحث کریں گے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے اگلے جمعہ میں رکھ دے اس موضوع کو, بہت پیارا موضوع ہے دل. انگلیوں کا ثبوت ملا, اب کس چیز کا ثبوت چاہیے؟ پہلو کا, پہلو, پہلو بھی ہے. آیت کریمہ ملاحظہ, ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس دن ہر نفس یہی بولے گا کہ کاش, یا حسرت, میں نے نہ زیادتی کی ہوتی اللہ کے پہلو میں. جنب مینس پہلو. اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ جنب کا پتہ چلا ہے, اس کے پہلو ہے اور اس کی کمر بھی ہے. جی ہاں, کمر ہے. بخاری شریف کی روایت پر آ جاؤ, خلق الله الخلق فلما فرغ قامت الرحم واخذ بحق الرحمن. جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور جب مخلوقات کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو صلہ رحمی اٹھی, رحم اٹھا. یہ صلہ رحمی جس سے آدمی اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے, صلہ رحمی یہ اٹھی اور اس نے اللہ کی کمر پکڑ لی, کہا کہ ہٹ بکلمہ, ہٹ ہٹ. اب یہ کمر کیسی پکڑا اس نے, کیسے کیفیت مجھول ہے, ہم مانتے ہیں کہ کمر ہے لیکن کیسی ہے معلوم نہیں. اس بات پہ قرآن نے کہا, حدیث نے کہا, مانتے ہیں, ایمان ہے اس پر, لیکن کیسی ہے, کیفیت مجھول ہے, ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے. جتنا بتایا گیا اس پر بلا تاویل, بلا تکیف, بلا تعطیل, بلا تشریح ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کمر ہے, پہلو ہے, ہے ہاتھ ہے, ہے انگلیاں ہیں, ہے قدم ہے, ہے لیگ ہے, ہے نفس, نفس بھی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پر رحم کو فرض کر لیا ہے جناب, اس نے اپنے اوپر رحم کو فرض کر لیا ہے. یا نفس دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفس کا اس بات ایک جگہ فرماتا ہے, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ, اللہ اپنے نفس سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے. اللہ کے لیے نفس کا ثبوت, یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک اس طرح بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں آئی ہے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, دو ہاتھ دو پیر وغیرہ, اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اس حدیث پاک میں بعض لوگوں نے مغز ماری کرنے کی کوشش کی ہے, سو اس مغز ماری کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. مغز ماری کیا ہے؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. تو کہتے ہیں کہ صورتہ میں جو ہی ہے اس کا مرجع آدم ہے, اللہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا کیا آدم کی صورت پر, یہ ہی کا مرجع آدم. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث اور بھی ہے اس طرح کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا کیا رحمان کی صورت پر. یہاں ہی کا مرجع متعین ہو گیا ہے, یہاں آدم مراد نہیں بلکہ ہی کا مرجع اللہ تبارک و تعالی کا, اللہ تبارک و تعالی ہے اس کا مرجع ہی کا. اور یہ زیادتی ابن ابی عاصم کی ہے اور اسی طریقے سے تبرانی میں یہ روایت موجود, اس زیادتی کے ساتھ صورت الرحمن. اور اس حدیث کو جو تبرانی میں آئی ہے اور ابن ابی عاصم کی زیادتی کے ساتھ آئی ہے, مشہور محدث حضرت اسحاق ابن راہ ہوئے اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک صحیح ہے. ہاں امام مازری نے تنقید کی ہے کہ یہ زیادتی صحیح نہیں ہے, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مازری پر استدراک کیا ہے اور کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ زیادتی صحیح نہیں ہے آپ کی غلط فہمی پر مبنی ہے, یہ زیادتی بالکل صحیح ہے. لہٰذا کھل کر کے یہ بات سامنے آئی کہ ہی کا مرجع اللہ تبارک و تعالی ہے. ترجمہ یہ ہوا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کو کسی مخلوق کی نظیر, کسی مخلوق کے مشابہ نہیں بناتے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات ایسی ہیں جو اس کی شان کے لیے زیبا ہیں, ثابت ہیں, لیکن یہ صفتیں ایسی نہیں جیسی مخلوق کی ہیں بلکہ ایسی ہیں جو اس کی شان کو زیبا ہیں, شان کے لیے زیبا ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے قرآن حکیم نے تمام صفات کے اس بات پیر بھی, کمر بھی, آنکھیں بھی, اس کا ثبوت ہم نے دیا ہی نہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے, ایک ایک کہا گیا, وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے, اس لیے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, آپ کا ثبوت بھی ہوا. تو یہ تمام کی تمام صفات اس کے لیے ثابت ہیں. ثبوت کے بعد ایک جملہ فرما دیا گیا ایک جگہ, اس جملے نے تمام اشکالات کو حل کر دیا ہے. سب کچھ اس کے لیے ثابت لیکن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. حوال، تمام صفات کا اثبات کرنے کے بعد ہاتھ پیر کمر آنکھ کان سب کچھ، لیکن کہہ دیا گیا لئی سکم مثل ہی شے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کی شان کے مطابق ہیں، ایسی ہے جو اس کے شایا نشان ہے، لہذا ہم ان تمام صفات کو بلا تکیف بلا تعطیل اور بلا تاویل مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک خاص پہلو ہے اس ذات کا، کیا اتنا لطیف ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ اس کی ذات کا ایک ذیشان پہلو ہے، اس پر ہم تھوڑی بحث کرنا چاہیں گے. آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، قرآن حکیم کی آیت میں لازم لا تدرک الابصار، آنکھیں اسے پا نہیں سکتی، وہ ہوا یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، وہ لطیف الخبیر، لطیف اتنا ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، یہ آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے، ادراک نہ تو یہاں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں. ادراک کہتے ہیں نظروں کا کسی چیز کو مکمل اپنے احاطے میں لے لینا، ظاہر ہے کہ یہاں بھی ناممکن ہے اور وہاں بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیمٹ لیمیٹیشن سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، وہ لامحدود ہے، انسان کی آنکھ یہاں بھی محدود ہے وہاں بھی محدود رہے گی، اگرچہ تھوڑی سی حد کو بڑھا دیا جائے گا لیکن وہاں دیکھے گی ادراک نہیں کر سکے گی، ادراک یہاں بھی منع وہاں بھی منع. ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل دیکھ لینا، جب وہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں تو ایک محدود چیز لامحدود چیز کا احاطہ کیسے کر سکتی، لہٰذا ادراک کا جہاں تک تعلق ہے یہاں بھی ناممکن اور وہاں بھی ناممکن. ہاں رویت کا تعلق جہاں تک ہے دیکھنا، صرف جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری نگاہیں چاند کا احاطہ نہیں کر سکتی، دیکھتے تھالی کے برابر ہے، یہ ہماری نگاہوں کا فیصلہ ہے، کیا یہ تھالی کے برابر ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ مشاہدہ غلط ہے، تھالی کے برابر آنکھ بتاتی ہے تھالی کے برابر، لیکن یہ حقیقی مشاہدہ نہیں، یہ مشاہدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، قرآن حکیم میں وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ رویت اور نظر ممکن ہے لیکن آخرت میں، یہ دنیاوی آنکھ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ادراک یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، رویت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں رویت ہے یہاں رویت نہیں ہے. یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیری رویت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا. اللہ تبارک نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہر چیز نہیں دیکھ سکتے. جب اسرار پڑھا تو کہا کہ تم مجھے کیا دیکھے گا، میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، فینی تکر ہمکا ہو فسو بتارانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تجلی کا پڑھنا تھا کہ ایک ایسی ہیبت ناک آواز ہوئی جو پہاڑ تو پھٹ ہی گیا وہاں سے، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فلیش کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے اور اس دھماکے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کی تجلی کتاب نہیں لا سکتا آدمی، معمولی تجلی کیا دیکھے گا، گویا کہ دنیا کے اندر یہ محدود آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا یہ مطالبہ رد کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے یہ فانی آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کے اندر بلایا، کیا وہاں آپ نے دیکھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آگے بلایا، اتنا آگے بلایا، اتنا آگے بلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بٹھا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، عرش پر بٹھا لیا، اور جب آپ عرش کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھا کہ اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے، پھیٹا باندھ رہا ہے، پھیٹا جانتے پھیٹا اماما، وہ جو سر پر باندھتے لگتا ہے اس وجہ سے امامے باندھے جاتے ہیں، تو یہ پھیٹا باندھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ پھیٹا باندھ رہا تھا. اللہ کو پھیٹے کی ضرورت ہے؟ امامے کی ضرورت ہے؟ پگڑ کی ضرورت ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ پگڑ باندھ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز کے مشابہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہی ہوں، یہ فرقہ مشبہ ہے. دیکھو صفات کے اندر غلطی کی وجہ سے اور تعویل کی وجہ سے یہ فرقہ بھی گمراہ ہو گیا. یہ فرقہ مشبہ ہے, تشبیہ دینے والا, کہ وہ تو میں ہی ہوں, اور یہی سے خیال مستفاد ہے, وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. دیکھو صفات کے اندر تھوڑی سی لبش ہوئی, آدمی کہیں کا کہیں پہنچ گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ بڑا فاصلہ تھا, وہاں تک کوئی مخلوق کیا پہنچ سکتی ہے. لاکھوں کروڑوں حجابات حائل تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے درمیان, مخلوق کیا کہ وہاں تک پہنچ سکے. لاکھوں کروڑوں حجابات حائل ہیں, اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. کیا فرمائی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت مسلم شریف میں موجود ہے, انہی لفظوں میں روایت اس طرح ہے, وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك یا رسول اللہ قال نور انا اراه. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے کہ اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا, اتنی بلندی پر آپ کو بلایا, اتنا عروج عطا کیا, کیا آپ نے وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا, آج آنند دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور انا اراه, چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا, میں بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا. نور انا اراه, لاکھوں کروڑوں حجابات حائل تھے نور کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا انا اراه, میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کود کر کے تخت پر بیٹھ گئے. یہاں فاصلے بتائے جا رہے ہیں کہ نور کے حجابات حائل ہیں, میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں, انا اراه, میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. کہتے دیکھا ہی نہیں بلکہ آیانم دیکھا, بات چیت کی, دو بدو کھڑے ہوئے ہیں, لگ رہا تھا دونوں ایک ہی ہیں, پھیٹا باندھ رہا ہے. یہ سب ہے, اور یہ تو حدیث ہے. ذرا قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کر لیتے ہیں, شاید اس پوائنٹ پر غور نہیں کیا گیا ہے. آئیے غور کر لیتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قاب قوسین سے مراد ہے اتنی دور فرشتہ نظر آیا ہے, قاب قوسین سے مراد. فاوحى الى عبده ما اوحى, مسلم شریف کی روایت اس بات کو متعین کر دیتی ہے کہ وہاں حضرت جبرائیل کے 600 پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا, اور فاصلہ اتنا تھا جیسے دو کمانوں کا. یہاں کہتے دو کمانوں کا فاصلہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھا. فاوحى الى عبده ما اوحى, اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اللہ کے بندے پر جو وحی کرنی چاہیے وہی کی. فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يخشى السدره ما يخشى. بھائی ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, طبیعت پر خیبت تاری ہو جائے, انسان کا کلام نہیں لگتا ہے تو دیکھتے ہی انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا. اذ يخشى السدره ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. ذرا رک کر ہم اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنا چاہیں گے. ما زاغ البصر, نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ مقصد کیا تھا بلائے جانے کا؟ بلائے جانے کا مقصد یہ تھا, بتایا بیان کر دیا گیا, لینو ریہو آیا تھی کبرا, بڑی بڑی نشانیوں کو دکھلانے کے لیے ہم نے بلایا تھا. مقصد یہ تھا کہ آپ ملے آلہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. ظاہر ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا. نگاہ اگر ٹیڑھی ہو جاتی تو آپ مکمل دیکھ پاتے. تو ما زاغ البصر, نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی, کیا مطلب؟ سیدھی ہی رہی, جو دیکھا اچھی طرح دیکھا. یہ مطلب ہوا ما زاغ البصر کا. ما زاغ البصر کا کیا مطلب ہوا؟ نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی, یعنی جو دیکھا مکمل دیکھا, بھرپور مشاہدہ کیا. نگاہ کچ نہیں ہوئی, جس بات پر آپ نے نگاہ ڈالی وہ مکمل مشاہدے نہیں تھی, اچھی طرح دیکھا اسے. یہ مطلب ہے ما زاغ البصر کا, جس پر نگاہ ڈالی نگاہ کچ نہیں ہوئی, پوری طرح مشاہدہ کیا اس کا. اور وما طغى, اور آپ کی نگاہ نے حد سے تجاوز نہیں کیا. دو باتیں, طغى, طغى کا مطلب سمجھیے عربی میں, جیسے یہ دریا ہوتا ہے نا, دریا سمندر, خاص طور سے یہ اسٹریمس دریا, ان کا ایک پوائنٹ آف ڈینجر ہوتا ہے, خطرے کا نشان وہ لگا رہتا ہے. شاید پانی بڑھتا رہتا ہے اور جب زیادہ پانی ہو جاتا ہے اور پوائنٹ آف ڈینجر سے اوپر نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی خطرے کے نشان سے آگے نکل گیا ہے. قرآن حکیم نے پانی کو خطرے کے نشان سے آگے بڑھنے کے لیے طغى کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے فرعون کے عذاب کے وقت فرمایا انا لما تغل ماؤ ہم اللہ کو پھل جاری ہے, نوح علیہ السلام کے بارے میں, کہ جب پانی سرکش ہو گیا. سرکش کا کیا مطلب؟ پانی کی یہ حد تھی, یہ حد, اس حد سے بڑھ گیا. یہ مطلب طغیان کا. لہذا ہر آدمی کو طاغی بولتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جائے. گویا کہ ایک حد ہے, حد سے آگے بڑھ گئی کوئی چیز تو طاغی ہو گئی. طاغی طغل ما پانی خطرے کے نشان سے اوپر ہو گیا. طغا کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجاوز نہیں کیا. کیا مطلب؟ ایک حد تھی, آگے نہیں بڑھے. صاف صاف بات ہے, حد. طغا کا مطلب یہی ہے کہ حد مقرر کر دی گئی, اس حد سے آپ آگے نہیں بڑھے. اور نگاہ نے بھی حد سے تجاوز نہیں کیا. دونوں باتیں, نگاہ نے بھی حد سے تجاوز نہیں کیا. کیا مطلب؟ نگاہ کی ایک حد تھی, باری تعالیٰ کو دیکھنا یہ حد سے تجاوز تھا نگاہ کا, لہذا منع کر دیا گیا. نگاہ نے بھی حد سے تجاوز نہیں کیا جناب, اور آپ نے بھی حد سے تجاوز نہیں کیا. آپ کے لیے تو حد مقرر تھی جانے کی, آپ وہیں جا کر رک گئے. اور نگاہ کو جو دیکھنے کا حکم ملا تھا آپ نے صرف وہی دیکھا اور مکمل دیکھا, مکمل مشاہدہ فرمایا, لیکن آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ حد ہی نہیں تھی. اللہ کو دیکھنا حد سے باہر کی چیز تھی. لہذا وما طغا, یہ لفظ طغا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کے لیے ایک حد مقرر تھی اور نگاہ کے لیے بھی ایک حد تھی. اور اسی کی تفسیر مسلم شریف کی اس روایت نے کر دی کہ میں بھلا کہاں دیکھ سکتا ہوں, تو نور کے حجابات حائل تھے, میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. ایک چیز اور ہے, نہیں دیکھا جا سکتا. فرق بھی سمجھ میں آ گیا, ادراک یہاں بھی ناممکن وہاں بھی ناممکن, رویت یہاں ناممکن وہاں ممکن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت نہیں ہوئی, عیانن نہیں ہوئی, بلکہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی. خواب میں کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ خواب میں کوئی آدمی ہاں دیکھ سکتا ہے. اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسند احمد میں آئی ہے. الفاظ دیکھو, سند دیکھو پہلے. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی ربی عز و جل اللیلۃ فی احسن سورۃ احسبہ یعنی فی النوم فقال هل تدری فیما یختصم الملول علی. لمبی حدیث ہے. ہمارا مستعد کی خبر دیا ہم کو معمر نے, اور معمر کو خبر دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو, یہ واقعہ صبح کو آپ نے بیان کیا فجر کی نماز کے بعد, اسی رات کو ایسا ہوا کہ میرے پاس میرا رب آیا انتہائی حسین صورت میں. احسبو میں گمان کرتا ہوں یعنی پھر نوم, نوم میں یہ معاملہ ہوا, نیند میں, یعنی اب سوئے ہوئے تو خواب میں آپ نے دیکھا. اللہ نے فرمایا هل تدری فیما یختصم الملأ الأعلیٰ, ہمارے حبیب کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملأ اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ یہاں دیکھا اتانی ربی عز و جل اللیلۃ فی احسن سورۃ, یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے, اور اس پر مسند احمد کے شارح علامہ عبد الرحمن البنا نے صحت کا حکم لگایا ہے. یہی روایت ترمذی میں بھی موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت جو مسند احمد میں آئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ترمذی شریف میں جو روایت ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل سے, اور بینی یہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک کو خواب میں دیکھا. حضرت امام ترمذی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ تو بڑی عجیب بات ہے خواب میں دیکھنا اللہ کو. کہتے ہیں یہ روایت امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کی گئی. ایسے ڈاؤٹ فل معاملات جو ہوتے تھے وہ امام المحدثین ہی کی ذات حل کرتی تھی. فرمایا حدیث صحیح ہے, استحالہ نہیں حدیث صحیح, اس لیے کہ خواب کی دنیا دوسری دنیا ہے. یہاں آیانن تو نہیں کہا جا رہا ہے, حقیقتن تو نہیں کہا جا رہا ہے, نوم ہے. پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے. اب آدمی اپنے ایمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی صورت میں دیکھ سکتا ہے, احسن صورتن حسن صورتن, جیسا اس کا ایمان ہوگا. یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے تھی. آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ ضروری بھی ہے, پوچھا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہاں, کوئی پوچھے آسمان, آسمان میں ہے. کیسے؟ قرآن کریم کی آیت ہے آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ہوائے تند بھیج دے. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا آسمان میں ہے. یہ میں ہے کا مطلب میں, اندر نہیں. کوئی چیز اگر کسی چیز کے اندر چلی جائے تو محدود ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہاں فی کا معنی فوقہ کے ہے, جیسے قرآن میں ہے فصیحوا فی الارض, زمین میں چلو, تو زمین میں چلتا ہے آدمی نہیں, زمین تو اوپر چلتا ہے. فی کا مطلب یہاں فوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے, یعنی جہت کا جہاں تک معاملہ ہے کہ کس طرف ہے, ڈائریکشن کیا ہے. اوپر کی طرف. اسی وجہ سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک لونڈی لائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آزاد کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ سمائی, آسمان میں. پھر آپ نے یہ دریافت فرمایا کہ تو بتا کہ میں کون ہوں. لونڈی نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سے آزاد کر دو, یہ مومن ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ڈائریکشن میں اوپر گئے. یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر آدمی جب دعا مانگتا تو ہاتھ اوپر ہی اٹھتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے, آسمان کے اوپر ہے, بلندی وہیں پر ختم ہو گئی, اس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے. کسی چیز پر ہے؟ ہاں ہے. کس پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, عرش پر ہے. لیکن عرش پر ہے کس طرح ہے, بیٹھا ہے, کھڑا ہے, کیا ہے, کیسے, کیفیت کیا ہے, مجھول ہے. استوا کی کیفیت مجھول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب آئے, پوچھنے لگے کہ حضرت اللہ کہاں ہے؟ بولے عرش پر ہے. کہا کہ کیسے ہے؟ بولے مستوی ہے. بولے استوا کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیۃ مجهول والسؤال عنه بدعۃ والایمان به واجب. کہ استوا معلوم ہے, قرآن نے بتا دیا مستوی ہے, مستوی ہے, والکیفیۃ مجهول, کس انداز سے وہ مستوی ہے, کیفیت کیا ہے اس کی, مجھول ہے. اور والایمان بہ واجب, اور ایمان اس پر ضروری ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. والسوال عنہ بدعت, اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے کہ وہ کس طرح مستوی ہے. جیسے ایک پیچ نکالتے ہیں نا, ایسا ویسا ایسا ویسا. امام مالک رحمۃ اللہ نے ایسے لوگوں کو بدعتی کہا ہے جو متشابہات کے اندر قیل و قال کرتے ہیں, متشابہات کے اندر کھود کرت کرتے ہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا ایسا آدمی بدعتی ہے, اور یہ کہنے کے بعد وہ سوال وانو بدعت, اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تو بدعتی ہے, وہ بھاگا وہاں سے. اس لیے کہ ایسے لوگ اسی طریقے کا سوال کرتے ہیں. عرش پر مستوی. اچھا ایک بات بڑی پیاری ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں. جی چاہتا ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی, فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ فرشتے کتنے ہیں اٹھائے ہوئے؟ تفسیر ابن کثیر میں فی الحال چار اٹھائے ہوئے ہیں, چار ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن کتنے ہو جائیں گے؟ چار اور بڑھ جائیں گے. ثبوت, ثبوت پر آ جاؤ. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. کہ آسمان پھٹ جائے گا اس دن, بڑا بودا ہو جائے گا, بڑا کمزور ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوا, سوال یہاں پیدا ہوا کہ آسمان جب پھٹ جائے گا تو آسمان تو فرشتوں سے بھرا ہوا, فرشتے کدھر جائیں گے؟ جواب دے دیا گیا والملك على ارجائها, فرشتے اس کے کنارے آ جائیں گے. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, اور اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. چار اور بڑھ گئے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, فی الحال ان کے علاوہ بھی فرشتے ہیں ارد گرد؟ جی ہاں, ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں, لا تعداد ہیں. دلیل, دلیل ملاحظہ سورہ مومن کی, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. یہ جتنی تین آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اور تین آیتوں کا ترجمہ کر دوں گا, آپ کو بڑا اچھا لگے گا. ذرا دیکھیے, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا واتبعوا سبيلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو, اٹھائے ہوئے, ومن حوله, اور عرش کے جو ارد گرد ہیں, اس کا مطلب ارد گرد بھی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, یہ جو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ بھی حمد کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, اور جو ارد گرد ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ, اللہ پر ایمان بھی لائے ہوئے ہیں, اور ویستغفرون للذین آمنوا, جو ایمان لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا ان کی, فرشتوں کی دعا ہم لوگوں کے ہاتھ میں. جو ایمان والے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے معتدل ہیں, ان کے لیے دعا فرشتوں کی, حملۃ العرش کی, اور ان فرشتوں کی جو ارد گرد ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے اللہ تیرا علم اور تیری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فاغفر للذین آمنوا, تو بخش دے ایمان والوں کو, اور ان لوگوں کو بخش دے تو گناہوں سے توبہ کر لے. ایمان والوں کے لیے دعا حملۃ العرش کی, توبہ کرنے والوں کے لیے دعا حملۃ العرش کی, اللہ ان کی دعا نہیں قبول کرے گا, اتنے قریب رہتے ہیں سب. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اور مغفرت کی دعا تو کرتے ہی, اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا تو کرتے ہی, اور کیا کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, اے اللہ ایمان والوں کو جو تیری ذات اور صفات کے تعلق سے معتدل نظریہ رکھتے ہیں, معتدل عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور انہی کو نہیں، ان کے باپوں کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی، کیا کہنے جناب، سب جمع ہے، جیسے دنیا میں جمع ہے ویسے آخرت میں بھی جمع ہے، بیویاں موجود، آبا موجود، بیویاں موجود، بیٹے موجود، اور ان نکان تر عزیز الحکیم، تو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے، واقعی مسیات ہے، اللہ انہیں برائیوں سے بچاتا رہے، کیا بات ہے، بولے تو ایمان والو اس پر جتنا ناز کرو کم ہے، وہ لوگ جو سچ مچ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی ذات اور صفات کو بلا تاویل، بلا تکیف اور بلا تشبیہ مانتے ہیں، بلا تعطیل مانتے ہیں، یہ دعا ہے حملت العرش، بڑی اچھی بکری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ہے. ایک حدیث اور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا اللہ کی بخشش کے تعلق سے، یہ دعا کر رہے ہیں اللہ بخشے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، ذرا لمبی روایت ہے، ہم پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا ایسا ہوگا، کہا جائے گا چل نکل، یمشی نکلے گا، گر پڑے گا منہ کے بل، لیکن مصیبت سے نجات مل رہی ہے، یمشی نکلے گا، چلے گا اور گر پڑے گا، وہ حبوان منہ کے بل گر پڑے گا، پھر اٹھے گا، دیکھا کہ آپ پیچھا کر رہی ہے، بھاگے گا اور اپنا قدم جہنم کے دروازے سے آگے نکال دے گا، ثم التفت، پھر ادھر دیکھے گا، ہاں نجات مل گئی، کہے گا سبحان اللہ نجانی، یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اس مصیبت سے مجھے نجات دے دی، آگ سے بچا، جہنم کے دروازے سے باہر آیا، گھبرا کر اس مصیبت کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، آہا نجانی، بچا لیا مجھے، بچا لیا مجھے، اور کہتا ہے کہ ایسی چیز مجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ایسی چیز کسی کو عطا نہیں، ارے تجھ سے پہلے بہت سارے لوگ چلے گئے، تو کیا سمجھتا ہے تجھے تو سب کچھ ملا، لیکن وہ پریشانی جس میں وہ مبتلا تھا اسے نکلنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے اسے جیسا اسے ایسی چیز ملی ہے کہ اس سے بڑی چیز کسی کو نہیں دی گئی، اللہ کی رحمت بھی عجیب ہے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی عجیب ہے، یہ آخری آدمی نکل رہا ہے جہنم سے، وہاں کھڑا رہے گا، اس لیے کہ آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، حدیث کے الفاظ ہے، آگے ایک درخت دکھایا جائے گا، شجر سایہ دار، ابھی گرمی سے نکل رہا ہے، گرمی کی لپٹیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے، سامنے ایک شجر سایہ دار دکھائی دے گا، کہے گا اللہ وہاں چلا جاؤں، حدیث کے اندر جو الفاظ ہے بالکل وہی ترجمہ میں کر رہا ہوں، اے میرے مالک وہاں چلا جاؤں، اللہ فرمائے گا اچھا وہاں جانے کے بعد کچھ مہر تو نہیں مانگے گا نا، کہا کہ نہیں، کہ عہد کرتا ہے، عہد کرتا ہوں، کہ اچھا چلا جائے، جائے گا وہاں کھڑا رہے گا، درخت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، اس کے بعد ایک اور درخت اس سے حسین آگے دکھایا جائے گا، اس سے زیادہ کھانا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، ایک درخت دکھایا جائے گا اور جو اس سے حسین ہوگا، جہاں وہ کھڑا ہوا ہے، کہے گا اللہ وہاں چلا جاؤں، اللہ فرمائے گا ابھی تو عہد کیا تھا تو نے کہ کچھ نہیں مانگے گا آگے، اچھا وہاں پہنچا دوں تو کچھ نہیں مانگے گا نا، کہا کہ نہیں مانگوں گا، اچھا چلا جا وہاں چلا جائے، اس کے بعد ایک تیسرا درخت احسن من الاولین، جو ان دونوں درختوں سے زیادہ گھنا اور زیادہ حسین ہوگا، بالکل عند الجنہ، جنت کے قریب، بالکل جنت کے قریب، جنت نظر آ رہی ہوگی، یہاں تک کہ جنتیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گی، پریشان ہوگا کیا کروں، عہد تو کر لیا ہے، کہے گا اللہ وہاں چلا جاؤں، اللہ فرما رہا ہے بڑا بد عہد ہے تو، ابھی دو مرتبہ تو نقض عہد کر چکا ہے، اچھا ٹھیک ہے وہاں پہنچا دوں تو اور کچھ تو نہیں مانگے گا، نہیں مانگوں گا کچھ نہیں مانگوں گا، کہا کہ اچھا چلا جا، چلا جائے گا وہاں، اس کے بعد جنتیوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گا، جنتیوں کی نعمتیں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ ایک پیر ڈال دوں وہاں جنت میں، اللہ فرمائے گا اچھا یہ بتا کہ اگر میں دنیا اور اس کا مثل دے دوں، خوش ہو جائے گا، ایورزیق خوش ہو جائے گا تجھے، خوش ہو جائے گا تو اگر میں تجھے دنیا اور اس کا مثل دے دوں، پوری دنیا اور دنیا جیسی ایک اور اتنی بڑی حکومت تجھے دے دوں، تو راضی ہو جائے گا کہ اللہ اتستہزی، آپ مزاق کر رہے ہیں، اور وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین، آپ مزاق کر رہے ہیں، اتنا کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں، اس لیے کہ نبی ہنسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کر کے نبی بھی ہنسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اس وجہ سے ہنسے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، ہنستے ہوئے کہ مسکراتے ہوئے کہ زہے کا لفظ ہے، ہنسے گا ٹھیک ہے چلا جا، میں نے اس سے 10 گنا زیادہ دیا. کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ تمنا کر, تمنا کرے گا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے, ہاں کر رہا ہاں کر رہا کر رہا کر رہا. اللہ کہے گا اور تمنا کر رہا کر رہا, ایسا ایسا اللہ دیتا جائے گا. کہا گا جتنا تم نے تمنا ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کے 10 گنا ہم نے اور دیا, جا 10 گنا اور دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیسرے مطالبے کے اوپر ہنسے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنسے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہنستے دیکھ کر راوی بھی ہنس رہے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ہنسنا چاہیے, ہنس دیا آپ نے, سنت پر عمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.